się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Visaxinum D. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są znane wyniki sekcji zwłok 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. O szczegółach poinformowała prokuratura. Szefowa MSWiA zapowiada surowe kary dla tych, którzy złamali prawo podczas Marszu Równości w Białymstoku. Gospodarczy krach grozi Rosji i to już w 2022 roku. Taką ekonomiczną prognozę ma tamtejszy minister rozwoju gospodarczego. Przeprowadzono sekcję zwłok 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. O wynikach poinformował prokurator Łukasz Łapczyński. Bliższych informacji w tym zakresie nie będziemy przekazywać, powstrzymując się, pozostając przy stwierdzeniu, że są to liczne rany kłute. Z naszych informacji wynika, że w zdarzeniu nie brały udziału inne osoby poza ojcem Dawida. I tutaj możemy powiedzieć, że było to jego działanie, przez niego, jak mogą wskazywać na to okoliczności, zaplanowane i zrealizowane. Śledczy podali też, że nadal poszukiwane jest narzędzie zbrodni. Dawid został zabrany przez ojca 10 lipca. Poszukiwano go przez 10 dni. Wcześniej, niedługo po zaginięciu chłopca, jego ojciec odebrał sobie życie. Ugryte ciało 5-latka znaleziono w sobotę w okolicach węzła Pruszków przy autostradzie A2. Wszyscy, którzy złamali prawo podczas Marszu Równości w Białymstoku, będą surowo ukarani. Zapowiedziała to szefowa MSWiA. Do zajścia z weekendu Elżbieta Witek odniosła się podczas obchodów Święta Policji w Słupsku. Liczę na to, że wszyscy, którzy w Białymstoku dokonali przestępstw, atakując innych, odpowiedzą zarówno z kodeksu karnego, jak i z kodeksu wykroczeń. Wszyscy, którzy złamali prawo, którzy zachowali się w taki haniebny sposób, będą doprowadzeni do posterunków policji, będą kierowane przeciwko nim akty oskarżenia i będą surowo ukarani. Przypomnijmy, Marsz Równości przeszedł w sobotę po południu ulicami Białego Stoku pod hasłem Białystok domem dla wszystkich. Przemarsz kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci, policja musiała użyć gazu. W stronę uczestników rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami. Wykrzykiwano też obraźliwe hasła. W związku z zajściami policja zatrzymała 28 osób. Wcześniej komendant główny policji Jarosław Szymczyk zapowiedział, że nie będzie żadnej tolerancji dla chuligaństwa. Rozliczymy wszystkie osoby, które łamały prawo podczas Marszu Równości w Białymstoku, mówił. To mają być piłkarskie boiska, na których wyrosną kolejni błaszczykowscy i lewandowscy. W Truskolasach na Śląsku ruszył rządowy program, który ma być inwestycją w młodych sportowców. Chodzi o budowę boisk piłkarskich. Pierwsze takie powstanie w Truskolasach i to nie przypadkowo, bo tam wychował się Jakub Błaszczykowski. Teraz piłeczka będzie po waszej stronie, jeżeli uda nam się to wszystko doprowadzić do końca, a wierzę w to bardzo, to liczę na to, że takich Kubów Błaszczykowskich albo lepiej Krzysztofów Piątków, Robertów Lewandowskich będzie z Truskolas jeszcze więcej. Na miejscu inwestycji otwierał również premier Mateusz Morawiecki. Budowa boiska w Truskolasach jest częścią finansowanego przez rząd programu certyfikacji szkółek piłkarskich PZPN. Rosjanie toną w długach i przez to ich krajowi grozi krach finansowo-gospodarczy. Ma do niego dojść w 2022 roku. Przestrzega przed tym Maksim Oreszkin, minister rozwoju gospodarczego. Jego zdaniem tego procesu nie da się powstrzymać. Część niezależnych ekonomistów już od dawna ostrzega, że rosyjska gospodarka przypomina balon, który w każdej chwili może pęknąć. Potwierdził te obawy szef resortu rozwoju gospodarczego. Zdaniem Maksima Oreszkina zadłużenie osób fizycznych i prawnych już można uznać za poważny problem społeczny. Urzędnik potwierdził także, iż co najmniej 30% kredytobiorców co miesiąc traci na spłatę rat ponad 60% swojego dochodu. W ocenie ministra coraz więcej osób spłaca kredyty kredytami, czym przyczynia się do tworzenia bańki mydlanej, która w każdej chwili może pęknąć. Rosyjski minister rozwoju gospodarczego dał do zrozumienia, że rząd i bank centralny pracują nad zminimalizowaniem skutków krachu finansowo-gospodarczego, jednak zdaniem Maksima Oreszkina nie da się całkowicie powstrzymać tego procesu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket.

much. Originals. Piękne dwupłytowe wydanie na fioletowym winylu z przepiękną książką, przepiękna okładka, w dodatku jeszcze w środku płyta kompaktowa, która wydaje mi się, że brzmi troszkę inaczej niż ta regularna, która została wydana jako album pojedynczny na kompakcie. Ale może się mylę, może to jakieś takie przewrażliwienie. Pan Jakub Baranowski, który skomentował jedną z informacji dotyczącą właśnie Prince'a na Facebooku, załączył piękne zdjęcie. Stevie Wonder grając na instrumentach klawiszowych i Prince, który siedzi obok i tak z ciekawością patrzy, jak Stevie Wonder układa palce na klawiaturze. O Stevie Wonderze jeszcze dzisiaj będzie. Prince zawsze z ciekawością patrzył na innych, nagrywał innych i ciekaw był, co też oni zrobili, bo wzorował się na nich, to oni go inspirowali. Między innymi artysta, który kończy dziś 78 lat. Boosting the bass volume to a deaf range, cracking a bottle of champagne, they exchange lyrical gratifications verbalized in the form of a toast. It's gonna take more! Drunk and suddenly dug. A strange cat moved their way. laughing as if he was cow. But to all the other guys, they so mad. The dude was a motherfucking flunky. But the wheel train out about the mothership flash. You can tell the sucker was funky. Homeboy grinned as the dude moved in, asking if they seen the doc. They said they hadn't seen him, but heard he was feeding. He had went to the studio to cop. Ah, but if you got eyes popping size, I can cop the pee out of the flow. LPs, CDs, cassettes, and 8-track. All good to go. Oh, but you got to post bail. A man's wholesale. He's the only connect I know. Fresh me some bread, the brother said. Freeze here while I go scope. Well, I got the bread, but I'm leery, he said. I'm playing with a big band, you know. Homie had plans to burn the man, to take his money and blow. But then he hesitated. Ah, oh, cause he had underestimated. Now he's got to do the real show. Ho! He said, I can cop a piece on a small time lease. You don't have to put up no pins. Find you a stuff to fit your rough. I'll show back in 10. Ah, but as the brother stepped off, I prepped another brother. Yo, grab yourself a stick. There's a little man, I'm not a crawl. Where should I be sure if he chalked and broke the balls in his dick? Running the 3, the 5, the 7, and 12. Learned that your mama the 15 fell. With combination of English and banking, he queued up to break rack 3. Yo, looking over his bridge past the ball to the figure near the wall. Stroking his sticks and hold my thing while I go pee. It's gonna take my soul. Jeden z wielkiej trójki ojców chrzestnych muzyki funk, obok Jamesa Browna i Sly Stone'a, George Clinton dziś świętuje swoje 78. urodziny. Parlament, Funkadelic, P-Funk Orchestra i wiele innych projektów, w których wziął udział, pokazują jego moc twórczą. Kilkadziesiąt płyt, które nagrał, albo które zostały zarejestrowane z jego udziałem, pokazują, jak to płodny, zdolny i niezwykle wpływowy artysta. My posłuchaliśmy utworu, który otwiera jego jego album zarejestrowany dla wytwórni Prince'a Paisley Park. Album, który zatytułowany jest George Clinton, Hey Man, Smell My Finger. Teraz cofnijmy się w czasie o, muszę szybko policzyć, 49 lat. To jest utwór, który moim zdaniem definiuje sposób myślenia George'a Clintona o muzyce. Czyli I got a thing, you got a thing, everybody's got a thing. Czyli mam coś, ty masz coś i wszyscy coś mają. Każdy z muzyków, który z nim występował, miał w sobie jakiś talent i George Clinton potrafił w ten talent z niego wydobyć, potrafił zachęcić ich do tego, żeby ten talent swój pokazywali na scenie. Czy to aranżacyjny, czy to instrumentalny, czy wokalny, czy kompozycyjny, oni wszyscy tworzyli jedną wielką rodzinę P-Funk. Niebywały to artysta i niesamowity człowiek, który wpłynął na całe pokolenia muzyków. Między innymi na tego, który zabrzmi za chwilę, a który był jedną z gwiazd festiwalu Colors of Ostrava, który zakończył się w niedzielę nad ranem. Corey Henry, i jego niesamowita funkowa orkiestra apostołów funkowych, tak możemy ich właściwie chyba określić, którzy zagrali cudowny koncert i brzmi to jeszcze, powiem szczerze, z 20, z 50, może ze 100 razy lepiej niż w nagraniach studyjnych. Nieprawdopodobna energia, a po to, żeby usłyszeć w ich wykonaniu Staying Alive z repertuaru zespołu Bee Gees, warto było przejechać te kilkaset kilometrów do Ostrawy. Nie mamy tego utworu, bo też nie został oficjalnie udostępniony, ale mamy mini album Art of Love, który ukazał się w ubiegłym roku i z niego możemy Państwu chociaż na miastkę tego klimatu wydobyć. Trade it all, Corey Henry i The Funk Apostles.

Corey Henry i The Funk Apostles. Znakomity występ w Ostrawie. A oprócz tego pytają państwo, co jeszcze takiego było fantastycznego. Na pewno Sons of Kemet. Po prostu rewelacyjny koncert. Dalej Mariza Boska. Powiedziałem, że na każdym koncercie będę klęczał przed tą panią, bo po prostu pięknie śpiewa. I dodatkowo jeszcze ma niezwykły kontakt z publicznością. No i wielu innych wykonawców, o których by można było długo tutaj opowiadać. Ale przyjeżdżamy sobie do Warszawy, wracamy do Trójki, a tutaj czeka na nas niespodziewanie nowe nagranie Leona Bridgesa. Yesterday I had nothing. Didn't know whether I'd amount to something. I had holes in my shoes and in my clothes. Only yesterday I was just a boy living amongst children. Had barely a toy that I could play with. I would pretend that anything could happen. That was yesterday. That was yesterday. That was yesterday. No matter how far I come, still know where I'm from. Oh, never let it slip away. Still trying to figure out what the game is all about. Oh, so I take it day by day by day. Yesterday no one was listening, but today is gonna be different. You couldn't hear my voice under the surface, but that was yesterday. I had no direction. In my mind I had nothing but questions. I could have never dreamed of what would happen. That was yesterday. That was yesterday. That was yesterday. Wide open, I was lost in the sounds in my mind. That was yesterday. Leon Bridges, tytuł państwo słyszeli, That Was Yesterday. Bardzo, bardzo dobra piosenka. Nie potrzeba dużo? Nie potrzeba. Wystarczy talent, znakomity głos, dobra melodia i świetny tekst. Teraz, zgodnie z poniedziałkową tradycją, przynajmniej w ostatnich tygodni, ogłaszamy kolejnego wykonawcę Good Vibe Festiwalu w Koszalinie. 28 września w klubie G38, właśnie w tym mieście, czyli w Koszalinie, wystąpi Hubert Tass. Znakomity muzyk, podkreślam znakomity, który na co dzień mieszka bardzo daleko od Polski, Polski, ale przyjedzie do Koszalina, by pojawić się i zagrać dla Państwa. Zatem Memories Hubertas i jego zespół. Gotta take it. Bardzo piękna muzyka i bardzo zdolna artysta Hubert Tass i jego Small Circles wystąpili w audycji Soul Muzyka Duszy, a Hubert Tass pojawi się na festiwalu Good Vibe w Koszalinie i 28 września. Już dzisiaj Państwa zapraszamy. Jeszcze raz sięgamy dzisiaj do naszego muzycznego kalendarza, bo 45 lat temu została wydana ta płyta. Thank you. 22 lipca 1974 roku, kiedy w moim rodzinnym Mielcu świętowano święto, jak to się nazywało, Michał? Święto Wyzwolenia? W każdym razie święto 22 lipca, to epoka miniona. Gdzieś tam daleko, za oceanem, okazała się płyta, która okazała się jednym z kamieni milowych w muzyce soul i funk. Fulfillingness First Final. To fantastyczna część fantastycznej serii, którą miał Stevie Wonder, począwszy od 72 roku, Music of My Mind. Później w tym samym roku Talking Book. W 73 Inner Visions. Właściwie w 74 Fulfillingness First Final i w 76 Songs in the Key of Life. Niewielu artystów w historii świata miało taką serię tak genialnych płyt. Rozpoczęliśmy nagraniem tę prezentację tego albumu, nagraniem, które otwiera krążek, czyli Smile Please. Teraz nagranie numer 2 i usłyszą Państwo gdzieś tam w chórkach głos Paula Anki. They say that heaven is 10 zillion light years away, and just the pure at heart will walk a righteous street someday. They say that heaven is 10 zillion light years away. That's what my friends ask me, and I say it's taken him so long, 'cause we've got so far to come. Tell me, people, why can't they say that hate is 10 zillion light years away? Why can't the light of good shine God's love in every soul? Why must my color black make me a lesser man? I thought this world was made for every man. A song. That's what my God tells me, and I taken him so long, 'cause we've got so far to come. But in my heart I can sobie wyobrazić, jak nagrywano tę piosenkę pełna takiego hipisowskiego klimatu, a jednocześnie utrzymana w klimacie gospel, utwór Heaven is a Ten Zillion Light Years Away. Stevie Wonder zagrał na wszystkich instrumentach: Paul Anka, Syreeta Wright, Shirley Brewer i Larry Latimer zaśpiewali. Przepiękny utwór. Teraz odwracamy płytę na drugą stronę i nie gramy utworu numer jeden, który był największym przebojem z tego krążka, czyli You Haven't Done Nothing, w którym gościnnie wsparli Stevie'ego Wondera The Jackson 5. Bardzo zresztą antyprezydencki, przeciwko prezydentowi Nixonowi ten utwór był adresowany. Ale sięgamy po nagranie, które kończy ten album, czyli Please Don't Go. I później jeszcze wrócimy do tej piosenki i znowuż na prawie wszystkich instrumentach zagrał Stevie Wonder, mówię na prawie wszystkich, bo na gitarze akustycznej Michael Cembello udzielił się w tym właśnie nagraniu.